vagyok. Csak a szemembe néz, s mindent látod kell. Mi az, amire vágysz? Csak ennyit adhatok magamból én. Te döntsd el, mennyit ér. Voltam mellem és hagytak egyedül, üres falak között, távol mindentől. Keserű a magány, de tudtam, sikerül ide elérni fel, csak mindig hinni kell. Szállj végre szabadon, ahogy fenn a sok madár. Így élni jutalom, te is hallgass rám. Minden percben elvarázsolsz teljesen, minden titkos érintésed kell nekem. De bármi fáj nagyon, sírni nem látsz, nem hagyom. Játszom, mint egy bohóc a színpadon. Színházasos, játszd a szereped. Ez a darab talán végre mást hoz majd. Mi az, amire vágysz? Tiéd a főszerep. Becsüld meg még, ne dobd el semmiért. Szállj végre szabadon, ahogy fenn a sok madár. Így élni jutalom, te is hallgass rám. Minden percben elvarázsolsz teljesen, minden titkos érintésed kell nekem. De bármi fáj nagyon, sírni nem látsz, nem hagyom. Játszom, mint egy bohóc a színpadon. De minden percben elvarázsolsz teljesen, minden titkos érintésed kell nekem. De bármi fáj nagyon, sírni nem látsz, nem hagyom. Játszom, mint egy bohóc. Sen